عليه وسلم دغني موتاخ من ابو كريب روا موي كيغا خامني نيك لي ذل قول كدغني ذاك من دي مول بروموك مالو لا واو يني ني دال بوك لا شي نيغا خامني يورول سوي تير يوننت بي واو دغني ابو كريب مو جيني سي معاويه بن هشام mu jele ci Sufyan, mu jele ci Ja'far bin Muhammad, mu jele ci papam ni ngi bokkon ci sey keur yi yonent bi te modi Razilat Khadrat Maymunat yoni ñep neena mu ñu la bokkon la ci jigeen ñi nga xamni tol nañu liggey ci walu yonent bi fétéwo ci sarisam bintu rajulin kuy wax bintu rajul suma mariyatun top mariyatun khittiya dégalé bokon na ci ñooñu safiyatun néla kuy wax safiya nela zalisa ñooñu ne al ahraru ñoo doon gor yi lil xadami tukke ci liggéey kat yoram ci bekk ay bëkk neegam mune nag bunt bi nga xam ni mooy bunt ñaar fukkeel bi mu ngi wax ci mbaayallandi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ñu ñoo leen moomoon ca goreel leen ndax yonent bi dana goreel rek ndax waxoon na la ajam ga la mu ca goreel dégg nga ba tax mu ni usamatun fal muwali summa waliduhu aqu ayman sawbanun walaw fasini wa mid'amun summa kaysanu wa anjasatun shukran summa rabah ma yasarihimi dégg nga motax mom fal mawali mba yalla yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam usamatu min zayd mo ci jek mawaliduhu top papam te mo harisa degal ni ibn al harisa degal ni akhuhu degal ak mbokam ayman wa sawban ak sawban wa simi nga mandal ko gal ci ñooñu al aws neena ñi ñoo doon baale yi dogo ne neena wa mid'amul bokku la ci kuy wax mid'am bi kasril nun dogal ni benn jaalam la bo xamni bu nun ku ko la muy bokkon ci xeb ni nun yi dogal ni summa kaysanu topit ku ñu wax kaysan momit ci la wol ci mbaal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wol wax la ñu turam sax mihram la wol wayu la ku kaysan wa al jasatu ak kuy wax al jasa wala al jasa bobu itam ci mbaal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wol dogo lolam mom itam kana abdul aswad wa kana ahsan as-sawt bil hila lela wa itam mu ngi bokon ci jaam yu ñool yi muy nekkal ku neex baat mo da ñeul gëlem ya mom am jessa waaw lolo wa aslam ak kuy wax aslam mu ngi turam pire moy salih hein waaw wa am jessa waaw lolo shukran shukran thumma rabah ak rabah ma yasar andak yasar lolo shukran ak rabah ak yasar dañu ñoo ñepp bokkon nañu ci ñi nga xam ni ñoom la yonente bi moomoon te goroy leen ginnaaw gi ba ñu nekk mbaawal la. Waaw yàlla suqaan moomu sax turam mooy saalix, benn jaam la boo xam ni bii mu ngi dug bokkoon xabas Abdourahmaan ibn Awf moo ko moomoon jox ko yonente bi hadiya, yonente bi goreel ko. Dégg nga, mu aslamu ndey nee na aslam moo doon Abu Rafi' mbaawal la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la woon, waaye nag aslam moo dem ba xamatuñu turam. Ñu ni déedéet moom kat Ibrahima moo doon turam, ñu ni déedéet Saalix moo doon turam, yooyu seeni wuute la moom aslam moomu. Dégg nga de, Waqib nee na Waqib bokk na ca mbaawal la yonente bi moo ko moomoon goreel ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu di ko wax Alhasan ibnu Sufyan, astaghfirullah, Hasan ibnu Sufyan wax na ni ci la bokk. Jëngëri nee na abuuru ak baayam uddali maalif na itam ba tey ca mbaayal la yo abuu baayam moom waaxit. Kazaliki nag Salman, Salman il Farisi, Zaydun, Zaydun ibnu Harisa, wa ma buurul ak ma buur mooy bi nga xam ni jaam bi nga xam ne ñu ko jëlee woo ñu ko joxe woon Misra te mu goreel ko. Nee na bi raa ici raa gi nit ñi askana nef na loolu maw doo nee na nag raa maa buur la. Waaw fu daanatul nee na ci la Raafiun, kuy wax Raafic ci la wasin wu dénga ak ab seexam buy wax kirkiratul. Dégg nga, ñu doon ñaari seex. Dégg nga, nee na bi kasri kaafa yi ci kasara ñaari kaaf yi yëpp dañ leen di màcc ci suuf. Nee na Shamhoun kuy doon wax Shamhoun, Shamhoun bi mun aji nii ci tomb xëyin gi. Ñooñu ñëpp ñu ngi bokkoon ci mbaayal la yi. Waaw Abdoulaye ibnu Nadri moo doon turam. Dégg nga, waaw nee na Abu Muhibatu ci mbaa yàlla ya, Saadun Abu Muhibatu ci mbaa yàlla yi la. Nee na Saadu, Saadu itam ci ñoom la. Abu Muhibatu muy Muhibatu bu yoo xam ni dañu ko tasxiral tutal ko. Dégg nga, nee na Saadu ci la, Dunayratu ci la, Sindir ci la. Ñu ni Sindir, ñu ni Sindir. Wa Alfatu nee itam Maadoodu ku ñu limaal na bi jam ahim ci seen mbooloo ñoom mbaayal la yi. Dégg nga, yëpp xam nga ñu ci bare bare def di turi nag ajam. Nee na Rifaatun wa Hishamun Ahmarun wa kaza Ruwayfiun. Dégg nga de, mooy tasxiru Rifaa. Moo tax mu ni yaa akhi sama mbokk adim na nga saxal nag tasxiru wa tasxir bi bu jàpp ni Rifaa moom la ñu tasxir déedéet kii moom turam la pire. Ndax xam nga Ruwayfiun dafa dëppoo tasxiru Rifaa, waaye nee na la kii tasxiram bi moom la àndandool. Kon nag nga ni Rifaa ci la, Hisham ci la, Ahmar ci la, kaza ba tey Ruwayfiun ci la. Abu Lubabata, Lubabata wala Abu Lubabata ci la. Hammam kaza ka ba tey Abu Hindin kaza ka ba tey Abu Hashimin min indi baadi yi tukkee ci lenn waa siira. Ñii ñëpp nee na yonent bi moom na ni momeel gu wér daal di leen goreel, ndax moom comme nga xam ni goreel jaam jaam sharia yonal na ko ba pare, waaye sharia yonal na ko waaye gënul ci sharia bëggu ko. Moom nag muy profiteur, dégg nga, jaam bu mën a jot ci yow rek jot ci yow, moo xam ci njëg la, moo xam ci laaj yi jox ko ko ko mu goreel la. Loolu tax maulaa yi bari te déggoo benn jaamam yonent bi bàyyiwul jaam waaw bu ñëw ci loxom rek mu daal di goreel. Moo tax mu ni xaarijul aji jóge la woon mil bëgg di ñeel yonent bi min taifin di tukkee taif addoo ji limu fukk ak ñaar fukk ak ñetti kon ci ay jaam minum bokkoon na ca Abu Bakratin, kenn ku ñu wax Abu Bakra yaxas na qahimi woonaa rafetul booleen seen, nee na fukki jaam yooyu ñett yëpp ba nga xamee ni jëli na ko ca xaasootu taif, nee na bañu leen ne këni leen ñëpp dañu la goreel di ay mbaaya laam. Muhammadun cala aflax cala nee na ibda limaalil ak tabuux ak kuy wax tabuux noo di ñeel yonent bi ci jaamamu yàlla. Limaale seet Aba Ubaydin, limaale see itam Ubayd, ne yàlla naf nii ne wala seenu lakati nasoo umaymatun ca jigéen ña barakun sirriine xaysan ummu rafia, ne na haasi yi ñii ak niswaani yooyu jigéen ña mil xasani tukkee ci jabootu yonent bi maanaam ci jaamam, nee na jéebéer yi nga xam moom ñoom la amoon te mu ñu bokkoon ci ñu jógee taif jigéen ñango radwa, nee na ka sakra mu demee ni ki sakra ci man ndax daw fi wax radwa wala ci wante nag li fi nekk addaa limaale na ko moom radwa jaafar mustafin jaafar dégg nga bi sahabiyaati yi mu bokk ci sahaba yu jigéen yonent bi arrunu nii ñu di way sutullu dégg nga dee am na ñu ni radwa ci mbaa yàlla yi la yonent bi ko goyal, am ñu ni déedéet jaafar rek nee na déedéet ba yooyu jumaat la waaye kon ci sahabiyaat yi la. Rayxaan ci mbaa yàlla yi jigéen yi la mariatu xippiya salma dégg nga dee waaw dégg nga dee nee na baadu wum ñoom ci ñoom al imaaw ay jéebéer lañu, nee na ayu mawaalil badri limu jéebéer yonent bi nee na addu jëmi li mu jëm la te mooy ñeen fukk ak ñett dégg nga dee ñii dañu ni xam nga lim ayu mawaali waaw ñii dañu ni yonent yi mbaalaam yi fukk ak benn lañu woon, ñii ni ñeen fukk la woon ak ñett te loolu gën gën a jantalu. dégg nga dee te baaduhum nee nañu al imaau jéebéer ya ayun fukk ak benn lañu, am nañu ko wax mu ni mawaalil badri nag mbaayal lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi di góor ak di jëmi limu ñeen fukk la ak ñett daal wax nañu ko wax nañu waa siira nee nañu jéebéer yi nga xam ni ay jigéen nañu jaar ci loxo yonent bi moom leen gore leen ñu leen ñu leen di mawlaatu fukk lañu ak benn, góor ñi jaar ci loxoom mu gore leen ñuy tudd mawla ñeen fukk lañu ak ñett. Moo tax mu ni rayxaanu maariyatu salma wa baaduhum nee nañu al imaau jéebéer yonent bi yi mu goreel ay yun fukk ak benn lañu, mawaalil badri jéewéer yu mbaaya lay yonent bi jaam yu góor yi mu goreel addu jëmi ni mu ñeen fukk la ak ñett. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تيجي نيغي جيم سي بونتو ñaar fukkel ak ben بونتو بوبو نا يمو لامب بارينا ناخ يونس بي صلى الله عليه وسلم ديغا خاميني ديمنا مدينه لي كومارسي سي ات ñaarel ba rek la dal di nek nguurul islam lepp lu nguur di ajeewo yonent bi ajeewo ko ci gannaay ak njeufandukaay ak goor lepp lo xamni nguur da ko ajeewo ci ay atté ak atté yoyé ñakoy yor mu ajeewo ko bu ko defé yit mu organiser nona motax mu wax la ni buntu bobu ci ngay xamé ñi nga xamni buñu déba bañu war leena ray yoon ray leen ñaleen daña ña jago won lolu néna itam ñi nga xamni ñoko doon garder bu nekké medina wala bu nekké ci xara yi ndax boba yonent bi yalla waxal ko niko wallahu ya'sibuka minan nas te wum yewot yang ko wër jaay nolam di rab seeni ku am ci muy yek ñi nak kom nonu amna legi kat ñi ay xajj lañu kon bu sagalati ci yonent bi nan koy bayyi xel ak say say ci lolu mo taxo ñu formé won groupe bo xamni ñoko day dal monté di garder néna itam batay ñinga xamni ño daan jitu ci kanam gëlim yi comme arab dañu formé won seen gëlim ci xam way ba way di leen sawarlo ñom gëlim yi ni muy sawarlo nit ñu formé won ño xamni ño doon way ño jago won way yoyu ñu nekk ci yoon ñu jitu ci kanam gëlim yi di way loolu itam ñi nga xamni ñu da ubbe su mbir abé ñu ya lolu nan lañ ci jëfëndiko ak nuy koy doxale ñoo ñu nga xamni yaronte bi daf leena tan non ñuy ubbe ñu ngi ci ñi ko da noddal kenn par kenn bu fi ci nekké nodd bu fi ci nekkul nodd ñu ngi ci yi nga xamni it bu ma sa genn dem xaré ñam ko da wootu ci medina taxaw taxwayam lepp lo xamni li war nañ ko taxawé ci walu jabot gi wala ci walu jakka ji wala ci walu diine ji wala ci walu dekk bi amna ño xamni itam ñooñu amon na groupe bu mu formé ñoño ko taxawé won amna ño xamni itam daf leena joxoon ak fal ci kanam nit ñi ñu nek ay chef ci lepp lo xamni li ñu koy doxal ci diine ji wala ci njabot gi yoyu nak mom la mawda boole ci buntu bi wala rek yonenti bi dal gouvernement la yoron ci jamana jojja namu da doxale gouvernement ba yaqku yaqku du am jeedu am nenañ ko sekk kenn lu ci def benn fot nena lolu moy li nga xamni mo jaaxal nit ni waye jaaxalul ko xamni mbirum yalla la mu yalla tiyel bopam motax mu wax ni muhammadun wa zubayrun aasimun wa ali miqdad durabun al-a'naq lil-khusami كذا ابن صفيان قيس قائم جلد مقام ذي شرطة فاحفظ ولا تغمي نينا محمد بن مسلمة لوخ محمد بن مسلمة بن خالد مجبوك تجير الأنصار شكنا بدر bok na ci itam ci nga xamni yonent bi takalon na len garat ngir sen taxaway jengale zubayr ibn al-awam bi ñepp xam asim neena asim ibn sabit momit ci gir lansar la bok mom momu itam bok na ci ñepp xamol denga miqdad ibn amr ci gir lansar la bokon ñepp xam nako denga neena ñoy le durabul ñoo doon way dag ne al a'laq duqya lil khusami di ñeel digel ñu sang bi di aji boole ji ay yiw te moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñi daal insecurity di len rey ñi ñoo jago won lolu denga ni neena kasabate bokkon na ci jago won ñi daal rey ñi yoon rey ibnu sufyan denga ni bokkon na ci mom itam ci ñoy la sufyan ibn awf ñi diko wax sufyan ibn awf mu abi bakr mu bok ci gir kilab denga bokkon na ci muy nak qaysun kuy doon wax qays ibn sabit qays ibn sa'd ibn ubada sa'duko jur sa'du ubada jur ko neena koku qays bobu de mom qa'imun modon aji taxaw maqama bi shuftatin taxaway borom dole taxaway borom dimbal taxaway borom fañ jaladun denga kudi aji deugar fah saw neena nga waxtu lolou wala taghimi tabul sololo lu no worul neena shuftatu modi ki nga xamni ki dafa amé sañ sañ ak doole te taxawé sañ sañ bobu ak doole ji ci kanam bour lolo tax surtout ñu tuddé ko police su jamana bi sañ nga kasara fata rajni shurtiyun sañ nga ko sukoni shurtiyun lepp rek policier lay firi néna la qays bobu bobu mo taxawon taxaway bobu ku def gaaf ci dekk bi mom lañuy wo mo lay japp indi la ba ca fañu la wara atté ñu atté la aw bu de ku ñu wara dur mu indi la ña jago dur bu de ku ñu wara rey mu indi la ña jago rey muni nak khurasuhu way gardé yoral ci bi ci jamana jojja mu'as ibn nu'man dengali Mu'as ibn Nu'man dena Mu'as ibn Nu'man bobu mo boba jamana mo don kilifa gir Aus denga mom wax nañu ni montena ca Badar garde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom Mu'as neena ibn Maslamah andak Muhammad ibn Maslamah babi maana maa andak Muhammad ibn Maslama momitam bokon na ci ñi da garde yonent bi momit garde won monté won na garde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Uhud jengari bu di Uhud go nga xamni bu guddigu tangu goga neena mom monté won di garde yonent bi Khalid ibn Walid mo bokon nañ ci da monté di garder yonent bi ci xare ci jamana yo xam ni wolé dina wa Abu Bakr sayyidna Abu Bakr nenañu ci Badar ba yonent bi nekké ci tamtam ba té mbir mi tang lol nena Abu Bakr mom monté won di garder yonent bi dangari bocci jaasem rek taxaw jakarlo gañi Bilal ibn Hamama wala Rabah Hamama moy yaay ji Rabah moy bay bi ni waaw fa fi ni mi ka aj sel kay gën ja sel sen mom fi da Abu Bakr jenga neena Mughirah ibn Shu'bah kokuy bokon na ci nga xamni daanañu garde yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Dëng de waaw nga dëgg nee na bokkoon na ci nga xam ni daanañu garde yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. وابن أبي وابن أبي مرثد نينا سعد بن أبي وابن أبي مرثد نينا ابن أبي مرثد بكنا شنيغا خمني دانا يقرد يرانتبي صلى الله عليه وسلم نينا ننكدون تدي ممتورن بيردال وخنا يون ني ana subnu abi marsad non la tudd abu marsad dakanta lola ana subnu abi marsad ana bobu moy turam pir waxna yoni ci kero ci hunain mom monte garde yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Zubair ibn al-awam neena garde na yonnati bi kero khandaq mom monte garde yonnati bi. Bilal dëngëri ma bilal ak bilal ibn hamama neena mom kéro ghaswatu wadi al-khura mom monté gardé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam. Dëngë neena bi abbad andak abbad koku itam bokk na ci nga xamni yodon ko wax Abbad ibn Bishr bobu bok na ci nga xamni ni jago won nañu garder di monter di garder di yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam motax muni kazalika batay humi garder for nako mom yaronte bi abbad ci abbad ibn bishr. Dengue, nena kazaka niki nonu zakwan. Zakwan umu, mana sakwan. Bokkuna ci nga xamni, dana yu monte di garde yonante bi, ba waxna yu ni khaswatu wadi al-qura, bokkuna ci nga xamni ñoko garde won. Nena Sa'd ibn Abi Waqqas, ci mbolo momu la, momit wadi al-qura, monté na ci gardé yonenti bi dëng waaw mune la waaw innahum joom gardé yoy yépp nak tarako mujj nañu bayyi hirasoo gardé yonenti bi kañ nak iz ataahu bako dikkelé Allah yalla min ismi bako yalla né Allah ya'sibuka minan nas néna cialandi nak gardé bi matatuko amna ku leen relewé ko upp ñepp doolé moy yalla kon tok len dengali motax muni wa asimun dengali wa asimun wa kazaka bataynik nonu ibnu rawahata te moy abdullah ibn rawahata nena wa asimun ak asim bok na ci ñinga xamni ñoo da garde yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Rawahata wa kadhabati ibn Rawahata Abdullah ibn Rawahata jenga nena itam yahdu da la wayal mom Abdullah ibn Rawaha fil asfar ci tukki mu daan woyal góor ñi ba ñuy sawar seeni xel ak seeni xalaat yépp dàqu seenu njàmbaar dellu si ñoom daana ko def moom Abdullah ibn Rawaha mu ni jasaahu yàlla fay ko allahu yàlla zul karami buur ba di borom tedd ga dégg nga ndax wax nañu Abdullah ibn Rawaha kero fath makka kero amratul qada'i mu ngi téye jaar ci kanam yonent bi téye ci nasu gëne wi daldi fa rabbu way daldi ni xallu banil kuffari an sabilihi alyawma nadribkum ala tanzilihi darban yuzilu alhama an muqilihi wa yusilu alkhalila an khalilihi lool la doon wax ni yeen yéefal haram yi jukk leen sopp leen yoonam yonent baa ngi jëm ci kaaba ga def ngeen yeboo topp yoon wi ci ne leen ci bés bii ci lañ leen di dóor te dóor yéen a teg ko ci alquran dóor boo xam ne bii dina taqale kàngu mbopp ak yóor ga